بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم دویم عیسا دا سورة انفال کی سائلتنا بیان شو فلفظ دا اس سرا اذا انتم بالعضوة الدنیا او دویم اذ یریکم اللہ او دریم اذ یریکم اوم او سلورم و اذ زینا لهم الشیطان و عمالهم دا پینزم بیانی چون دا پینزو علتونو پدیسا کی نمال انفال او دیکی مومنانو سا اللہ تنبیح ورکی چی دیکا لراتل دا مدینینا بدرتا مدینه منافقان ور پورې خاندل وګور داس لیوانی دي د خپل کمزوري څنګه ګوري د خپل لګوالي څنګه ګوري 313 کسان او د دنیا مقابلې لورځي خاندل یې ور پورې اللہ رب العزت اغیل فتح ورکڑا دا منافقان لسزا وکنا چتا زور پوری خان دے اللہ اغیل فتح ورکڑا دا دا اغیل پاردین سخت ذلت او ملامتی آوا اذ یقول المنافقون یاد کیا وقت چویل با منافقانو کو مدینہ کی والذین فی قلوبهم مرض اوغی کسانو جداغی پذرونو کی بیماری و مرض دا جدا جدا دی منافقون او فی قلوبهم مرض دا جدا دی منافقان اوغی توی چخکار لگی آئی کارا چمړوي دا په باطل باندې دیو دی په سیمه نکیږي دی اسنه مانی وی ښا ګوروي ځوان مانی خیر خیرات مانی او چې دینو زیارتونه مانی دی ته خالص منافقان وی ښا ابی قلوب مرضون اغه خلق دی چاغي وی چیر نه پوی ګنو او نو شو ویلنه چې کم یو خزه کم خانه دی الله تعالی علم یو بس مونږ یو تبد نو شو ویل دا بیماران دی فی قلوب مرضون ها چیرې مونږ نه پوی وچ کم په حق له کم په باطل له وی علی مان دیو جگڑی جوڑی کڑی دی خپل مینس کے نا ٹولی او شید ہے پا کفر کی دا یو شید ہے کلا چوی با منافقانو او کسانو چداغی پذرونو کی مرضو خر اولائی دینم وګور دې مؤمنانو ته وي دوکه کې چولی دي لرا دې خپل دین دو ککړی دی لرا دی خپل دین ګور په خپل نفع او نقصان نه دی دی ته نه ګوري چرمنګه مقابله کول شو موږ داګه مکی والو دو مقابله یو موږ سره سشته دې ځبي کار نه کوي ګور اورځي الله جواب کوي ځاله وان توپ نه دي دا غرور نه دي دا توکل دي چې الله وان څوک توکل کوي کنه نو هغه لګیو کړی لري ها که یو تنې نوم الله ولا فتح ورکي ها ومن يتوکل علی الله اغه څوک چې په الله باندې اعتماد کوي چې الله مالک دی الله نگران او نگہبان دی ان الله عزیز حکیم بیشک الله زور اور ذات دی دا مخه ته وې سین اغه ته خو چې زور نشته عزیز دی قومونه الگ کړی دیم هلا کول شو په خپل قهر زرا لیکن حکیم دی ته حکمت ته چې ستاسو مرتبه او چتای ستاسو نسوک شهیدان کوي بیا هډر له مرتبه او څوک غازیان کوي چې کامیاب شي او عزت و تحاصل شي ده حکومت و نزکتا سو سر جنگئی اور وسید ویم جواب کئی اللہ رب العزت چیدی تاسو پوری خان دی اللہ وی خنداو پا دی پوری پکار دا پلاو ترا اللہ وی ارکتالی دیکن تو عزیز مرگ دیر دا خندا دے خوا ولو ترا خسی چرتا بھی نی کچر تالی دلے او تاولی دے دیو توقف اللذین کفر الملائکتون کلاچ ملکی او سا اخلی لذی کافران ملائک یزربون وجوہم وادبارہم نو ټکې مخونه د دې او شاګانې د دې او ارتوای چې وذو قوا عذاب الحریق اوسکه دا عذاب سوزون کې لو ترا جواب سره ير کتا دا حال دې لوي کنه لره تامرن غریبن ډیر ناشنا حال بدلی دې لوخه ملائک ولا مخونه ټکې شاګان ټکې اوسو کې هوې نې نه کنا ولې هغه عالم برزخ حال له برزخ په حال سکن دی خبر دا عذابون د برزخ عذاب دی ها د مرګ په وخت کې چې ملائک وایي دا عذاب دی کنا دا خو له آخرت ته نه دی تللی او عذاب کې شروع شو دیس عذاب ده قبر و عذاب ده برزخ وی خواه یو مانا ده ده جواب چه اللہ رب العزتوی خنده خو تاسو پوری پکار ده خوستو کم وینی نا کنی که ده کار تاسو ده مرک چالی دلیوی کنا خنده نام رشبو خواه ذالکا بما قدمت ایدیکم دا عذاب چې تاسو له هغه وسنه درکول شي دا به سبب دا عملونو چې مخکې کړی له سونو تاسو ان الله ليس بظلام للعبيد او بشکل نه دې چې ظلم کوونکې په خپل بندیانو چکا سو کوئی نی یا دلتا یا قیامت کے او خلق خیال کے راہی چیردا ہو دی سر اڈیر زیادتے ہو شو اللہ عذاب خدا سے نہیں کنا ہا او داوی چی دی سر زیادتے ہو شو نلاوی نا تو زیادتے نکو ما زمان عرف صلاح دا عدل او دا انصاف دا اوسی مثال بیانی تیگور دا یواز دین دی دین مخ کی جکم قوم نا تیر شوی دی اغیبان دیم دا قصی عذاب نا راغلی دی یو قوم ندید و ندید کداب آل فرعون حال دا دی مکی والا و مشرکانو پشان دا حال دا فرعونیانو دی واللزین من قبلهم او غنور قومنا چې د فرعونانو نو مخکې تیر شوی دي دغه فرعونانو نه پس بیا دنیا کې عذاب نه راغلي کوم عذاب استیصالی عذاب چې به کندی وشي نه پس د فرعون هلاک شو دغه نه پس بیا عذاب نه دی راغلي ځکه قرآن من قبلهم یادی چې دین هغه مخکې قوم د شعیب علیه السلام لوط علیه السلام او سعادیان سمودیان داغیم دقه سه حالو خواه حال دا دی پشان دا حال لاغی دی پسکی پا تکذیب دا انبیاءو که اغیم دا پیغمبرانو تکذیب کرو دیم دا پیغمبر تکذیبو که کفرو بی آیات اللہ کفر کرو دا اللہ پایتنو بانده فاخذهم اللہ و بذنوبیم اللہ رونی والپسبب دخپلو گناونو ان اللہ قوی بیشک اللہ دیر قوت والا دے شدید العقاب او دیر سخ عذاب والا دے ندوارو حالی او شانتی شکن اگیچ حلاک شیو نوم ددی و جنا چی دا آیاتونو تکذیب کرے ہو پیغمبرانو تکذیب کرے ہو دیم دغه سه هلاک شو دی خو زدا سه پیغمبر تکذیب وکړو چې هغه ټول انبیاء او امام او آخري پیغمبرو نو زکه په دنیا کې دا عذاب راغی اوس یې وجه بیان نه چې الله تا قشان دی د خپل بندیان سره دغه عادت ته دغه طریقه ده په خپل بندیان ډیر فضل کوي ډیر رحم کوي اصل دا غي نه چې ګوري منی نه کافرانی دي ها دا کافران چې الله یو والی نه مني ابا غید الله دمر ته دنیا فضل او احسان نعمتونه ارزي ولا ورکړي کراون تاو گو رکا دریسو کالا بادشاہی کڑی وا دا سمرلو احسان دا دا زہریو چوالی نو دیاوی دا حلاک کولی شو حلاک ذکر شو چیاغی دا سی عملون اختیار کلو چی اللہ دمونگ استا فضل تاجت نشتا زمونگا ستا رحم تاجت نشتا مرا کورا لیم تا پا مونگ باندیس احسان نشتا ری کبا مونگ احسان کئی چیرا ما دل زدل رزق در کوم او زدل زا در کوم او مال در کوم نا بس زمونگ ستا نعمت تاجت نشتا نو نو پس داگه نا پی اللہ عذاب راوست چو دادا سے بدبخت دی چې په خپل ځان یې رواني چې په خپل ځان یې رواني نو الله په ذکر وانه کړه الله او چرې داسې نه کوي ښا ذالک دا عذاب چې دنیا کې راغی په دې قومونو باندې دا ذکر راغی بأن الله لم یکم مغیرا نعمتا چې بشک الله چې دې نه دې بدلون کې یو نعمت لرن انعم علی قوم چې کړي په قوم باندې ته دنیا فراخی ولا ور کړي امن ولا ور کړي رزق ولا ور کړي ډیر به حساب دغه مال دولت زیونا کورونا دا ټول دنیا نعمتونه دي کنه دا لکړي په هر قوم باندې او نه غستل تی نه غستل ګور درې سو کال ډیر شي کنه چې فرعون سره د لوی کفر نه چې ځان ته خدای وي ایزه هبل نه منم ما علمت لكم من الله غيري ما تخو الله رب العزت بیا درې سو کال ول بادشاہي او د مصر نعمتونه او نهرونه او باغونه خزانی دا ورکړی وکړه دا د الله شان حتا یغیروا ما بینفسهم تر دې پورې چې دی را پاسی او بدل کی حالت تخلو ځانونو چې مونږ نه غواړو مونږ امن نه غواړو مونږ د رزق نه غواړو او مونږ د عزت نه غواړو ورته خپل را پاسی الله وی چې نه غواړي نو بس مال خدای چلوم راځي غریب کم نه نه بل څو خزن شي کوله ورکلو الله کې او غستلو الله کې چې اوس هغه په خپل داسې وي حتا یو غیرو فرعون ته موسی عليه السلام سبا خبر نه وکړي سکندلی وته نه وکړي ودای او تویلو چې الله یو غناخه هغه الله چې دار ستاله غذر کړی دی دا مصروم دا غدې دا خزانیوم دا غدې او دا چینی او دا نهرونوم دا غدې دا ستان دی او تعالی در کړی دی بس نو واست دومره وای چې الله یو دی وحده لا شریک له بغیر الله نه بل څوک خدای نشته پس دغا مسئلہ ونو نو دادا اللہ حق نو چی دے و طویلے بے اللہ خو نور حق دغا حق دے کنا چی مخلوق توی چی ما یاو گنے بس کنور سنکو ہے من دو دست خود دعوائی چی اللہ یاو دے لا الہ الا اللہ بس تغڑی را دے اگی دویتا نو تیارو رضاغه تیارې دل نه تیارې دل خوشکه موسی عليه السلام ته دامونه کې خدای منسوبي جوړولې او تم کی ور کول چې جیل ته ودی واچو غره نه پرې خدانو تر دې چې هغه مجبور کبه دی باندې چې ادم سر نه لاړ او خپل قوم یې ځان سره بوته چې بس غل نه تختی نو مال دیو تختی چې تاسو مونږ نه پرې دی او مونږ ستاسو خیر خواهی کوو نو مونږ خوازت یو دی سره مونږ بلار شو نو تاسو دا لکه فرعونانو کو په خلی نو ویلی خدای غیزه دی عملونو دا تقاضا وا چې غوی چې مونږ نه غواړو مونگ دا اللہ دا احسان و فضل تیسا جت نشتا چی پیغمبر اوشارو او مجبوری کو نبداش وکن اخا حتی یغیرو مطلب دانه دی چکن دا تغییر تبدیل دے انسان کار دے نا نا انسان کار خونه دے انسان خویس نشی کولے تشخورس کو کولی شی نو تشخورس کو دغه نه یو نعمت پیدا کول شي او نه لري کول شي تاسو چې کین الله کوي نو یو غیرو کی ولې نسبت دي تکړه چې حتا یو غیرو ترغه پوری چې دی بدل کیم دا مجازن دي ان دزيد دي عملو او سرکشه او د بغاوتو مطلب دا دي چې موږ د خپل حالت بدلو نو پاکستان جوړو نو صلی الله علیه وسلم بدل کوم نو حتا یغیروا ما بین وسهم او دقه سه حال د مکی والو د دې حالم تاسو مکی والو باندې الله سمره فضل او احسانو چې په حرم کې ولځه ورکړو امن ول کړو چا پیر با قبایل د عرب یو بل سره جنگیدو یو بل به واجو مالونه به لوټ کېدو ادي ته ستک دی په امن باندې د الله ول امن ورکړو ها رزق ول څنګه ورکړو د ملکونو نه به می وی راتلی مکی معظمه ته د ملکونو نه ادي عرب بخوړی ها اس تکلیف سو کسبتا او کارتا او محنتتا او مزدوریتا او دی تحجت نو اگر دی ابراہیم علیہ السلام دعا قبول شیو چلا وردقهم من السمراتی دیل رزق ورکی دمی اونا لالهم یشکرون چستا بندگی کئی کنن چستا عبادت توزگار شی دادا اللہ سمرلوی نعمت ہو پوچی کل پیغمبری اتراو لیگو توبہ سمرہ زمانہ پسو اغا اللہ تا معلوم ہے اچھا تنہ دا معلوم ہے چیز اسماعیل علیہ السلام نا پسو پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری سمرہ وقت تیر شوئے دے دا چاہتا پتا نشتا دے وہ دیر وقت تیر شوئے دے دیر حدیث پیغمبر نور آغا لکھا ناخر نبر آتا ہوتا دی اللہ پیدا کلی سلو ناخر کی وته محمد صلی الله علیه وسلم راو لیگو چې بس که خبره ومن لړی رب حی اج کوم سخړلی اسکلی دی اوبم پځی شي راتلون کې واخل او په نورم د دینه زیات زیاتو یوم زد کوم بیا موالین و بنینا ور وکم ولکن هغه چراغه مسله وکړنو حضرت عائشہ نبی علیہ السلام بی بی اغیو ماسکتانیو بل سردہ خبر کولی چی حدیث کیوئی چی نبی علیہ السلام با ماسکتان منزکو کورتا بر آگئی کس خبری باوی نو بیکلی کنینو بس خودو بشو نا خبری داوی چی عائشہ وطوئی کتابان دی په دې خپل ژوند کې لو حد نزيات سختی راغلی دا که په حد کې ستاره مات شو وینې توی شو او تندې دې زخمی شو کنه بهوشوم شوې نو دا دومره سخت در باندې بل ځای راغلی دا نبی علیہ السلام وی چې استاد قوم نما ډیر سخت برداشت کړی دې قریشو په مالا هجرت نو کړې لسم کالو د نبوت او مکه کې تنگ شو ما نو په توایف کې زمای او په خوانه دوستو مرګرو عبد یالیل نیما بلال یا بل ځان سره کو چل تزو یره کا خبرو من لازم ما پاغه باندې لکټی هلو بس کی کنه پچلانو ما سلام کلام شو نو ما ته دعوت پېښ کړ چیر کتا ما سره مرګر سیاو کړه هغه زړو دوستی به تازه شي نه وي وشي وی اغا خلق و طوی وڑو تا چی ولیه نوی بزد چی روان شیما وزان نیم پوشوی دیر غم دو جنه نور تو دیر غم دو جنه نوی او مقام تراورا سیده ما چی علتا که خلق دا حج دا پارا تا نیت تری علتا راورا سیده میل تکلو کٹی آرام میکاو ستړی شوم ډیر غمجنم. نو جبریل امین راغی او ما ته وی چې الله ملک الجبال را لېګل دی، هغه فرشتہ چې په غرونو مقرر ده، چې دا غرونه هغه ته داسې ښکاري لکه دا ډبوان چې په لاس کې اړه راړی. دا غرونه نو هغه وی چې کچره نبی علیہ السلام ماته اجازت کوي نو بس اړو سکار نه دی. مکه د دوه غرونو په مینځ کې ده، یو ته ابو قبیس وی او یو ته قعیقعان وی، دا دوه غرونه. نو بس سما جرنده ده، تو جرنده دوه پله یې کنه نو وړه به کما وی په خپل سره خبرې وکنو. نو هغه راغی نبی علیہ السلام ته سلام وکړ، ابیا ته وی جزا الله را لېګلې ما چې کته اجازت کئ صافه خی نو زبا دی دې دوه غرونو کې علاقه ما مړ وای کوار. نبی علیہ السلام وینا زما امید شته چې د دې د نسل نه به الله داسې څوک پیدا کی چې به د الله د وحدانیت قائل، چې وحده لا شریک له، نو پرې ده دغه کې څه خیر نشته. حبزی علیل نو محدثین لیکي چې دا دې ملک ته ټول انډیا وکړه، چې محمد ابن قاسم یادیږي چې هغه راغلی و او دې ملک ته رڼا راوړې ده، دا د عبدالیل په اولاد کې ده. وګوره پیغمبر امید صحیح شو که نه، کو سړی مګلې وې نو محمد ابن قاسم به پکې کم ځای و نو دا ملک به دغسې تیار کې پروت و. خدا غدا غد نسل نا اللہ دغا انسان پیدا کو اور آغنو پدی ملک کے دے اسلام اعلانو کو کار سمر وقتو لیکن رنا فرش وخا پدی ملک کے انڈیا کی چدا اسلام راغلے دا دا غد لاسم راغل سمر خیر وشو سمر خیر وشو دا دا پیغمبر آغا امیدو دا غی برکتو کنکا. دا سخت پی تیری شوی دیم نبی علیہ السلام گو را ہوئی زواندو بی پزان پوانو شونا چی دا دا تراو رسی دا مخا نو دا لکا اخکارا ندا دا اخکارا خبر ندا چی اغیوی چی مونگا نگوالو پیغمبر مونگا نگوالو قرآن کارا خبر دا کنا حتی یغیرو ما بیان خوزهیم دا خو عام قانون دی هر سوک پدی پویگی لوی والوی چې اوسړه دا سکارو کی کنه او خلکو یې پزان روان کړه پزان روان دې قومونو پزان روان کړه کنه د الله نعمتونه په غضب او قهر سره بدل کړل ښا ترې پورې چې بدل کړي دي ما بیان حسین هغه حالت چې په دې باندې دې نعمتونه او برکتونه ان اللہ سمیع علیم او بیشک اللہ وریدن کے دار چا دا خبری چیزی سویلی دن اور اللہ وریدنی دی کنخا او پیدے دی پا عمل باندی پا حال باندی قدام آل پیراؤنا تے بیاولی ہوئی یو دلی دید پار ہوئی چیزی او پیراؤنیان یو دی پا تکذیب کے اغیم دا پیغمبرانو تکذیب کلیو درو جن کلیو دیو ما ادا دویم دل چوین دا پا تغییر دا حالت کی اغیم خپل حال بدل که چی نگوالو امن نگوالو نعمت نگوالو دا اللہ فضل او دی مکیوالی ام دا سی ہوئی نو حال دا دی پا تغییر دا نعمت کی پشان دا حال پیراؤنیانو دی والذین من قبلهم او قومنا چې مخکې د دین او کذبوا بآیات ربهم تکذیب کړو دروغجن کړو آیاتونه د خپل رب فأهلکناهم بذنوبهم الله وی غیم مهلاک په سبب د خپل ګناونو واغرقنا آل فرعون الله وی کا نور د تنزی معلوم نو دا سرکش خو معلوم دی کنه چې غرق لمنګا فرعونیان سردار سن هلاک شو وکلن کانو ظالمین الله وی ټول ظالمان یو پکې سړی نو یو پکې انسان نو یو پکې د خیر نو ټول شر او فساد نه ډکو مثال دی دا غلی کنه د زخمی اندام دی ډاکټر وی ور دلری کا کني ټول بدن باندې خراب شي نو دا ناکار انصر دته نه الله لری کی کنه نور خلق ځان سره خراب وي اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض یاد کا چوی به منافقانو او خلق او چې دغه په زړونو کې مرض دی شکمن دی نه پویږي غرها اولای دینوم دو ککلی دی دی مومنان لراق پل دین کلی چتا سرات لے بدر تا ندی خان دل خا کی اثر یو لیوانی کلی دی بس اللہ وی دا لیوان توب ندے غرور ندے ومین توکل علاللہ اغسوک چی اعتماد کی پا اللہ باندے فین اللہ عزیز حکیم نبیشک اللہ زور ورزات تیم الا کولی شي ولیکن حکمت یې دار چې تاسو له مرتبه در کوي درجه در کوي تاسو په الله سي علاک وصلاوي خندا خو په دې پورې پکار ده ولي ولو تران کاش کو تاولې دې اې دې تو په الذين كفروا الملائكه كلاچي ملکي او ساحل دې کافران ناملائک یذریبونا وجوههم واتبارهم تکی مخونه زدی او شاگان زدی او توی وذوقوا عذاب الحریق چوسکه عذاب سوزون کې ورته وسنخه دې ته عذاب برزخ وې خان ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب ذکر ایچ پا عمل چی مخکی کڑی و لاسون استاسو فن اللہ علیس بی ظلام اللی العبید او بیشک اللہ ندے ظلم کو ان کے بخپل بندیان کذاب آل فرعون حال دزی پشاند حال فرعونیان دے واللزین من قبلیم اوغا قومنا چی مخکی دزی فرعونیان نو عادیان سمودیان کفرو بی آیات اللہی تو طول دقا عملو خا کفر کرو دا اللہ پایتن باندی فاخذہم اللہ بی ذنوبیم فسنیو لاللہ دیلران فسواب دخپلو گناونو ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ خودیر قوت والا دے چی سوکرانی سی کنا اور دیر سخ عذاب والا دے ذالک عذابنا فی اول رالو بین العالم یکم غیر النعمتا بشکل چر ندی بدلون کے دیو نعمت انعام علی قوم چکلی یا نعمت پیو قوم باندی نی بدلی نی خلیتنا حتی یغیرو ما بین بسیم ترہ پوری چی بدل کی دی حالت تخپل زاننو ان الله سميع عليم او بشك الله اريدن کې او په دې ورته قومونو حال نه دی واضحه قران دې خبره کوي نو عام اي دا هر بنده حال بیان دي بندیانو کې وګوره کنه بعضي بندي الله به سمره فضل کړي سمره رحم کړي ته دنیا فراخي او دنیا خوشحالي او ارسی والا ورکڑی چل سا عمل تے ہو گئے بلکل پکے شکریہ نہیں شکریہ پکے بلکل نہیں تھا اللہ نم پہ بد لگی اللہ دن خبر چوا تکے بد پہ لگی دا دے لکوئی کنا چا زمان دا ندی پکار ما دا اللہ نعمتن تاجت نشتا کوئی خوش شکرے بیدا کولا بس اللہ دا سے ہوگی چی ویخلی سنا قدا بیا لفراؤنا حال دا دی پشان دا حال لفراؤنیان دے فبدلولو دے نعمتنو کی او دا آگی قومنو دے چی مخید دینو دروغ جنی ایک رایتنا دخپل رب اللہ ایمونگا لاکرل بذنوبیم و سبب دخپلو گناہونو و اغرقنا لفراون او دلهم خصوصی عذاب ورکا غرقل مونگا فراونیان طول و کلن کانو ظالمین دا سمر چاہ لاکشوی دی اللہ وی طول ظالمان از ظلم سزام دقینو